Om Jnanatimirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Hare Krishna. Hare Krishna. ये भगवद गीता सबसे प्रसिद्ध शास्त्र है जिसमें हम संक्षेप में पूरा आध्यात्मिक ज्ञान मिलता है और प्रत्येक जीव का कर्तव्य क्या है उसके बारे में दिग्दर्शन मिलते हैं। प्रत्येक जीव का उत्तम कर्तव्य भगवद गीता के अंत में भगवान श्री कृष्ण का आदेश अर्जुन को, उससे हम समझ सकते हैं कि केवल अर्जुन के लिए नहीं, सभी जीव के लिए। नन्मना भव मद भक्तो मध्याजी मांग नमस्करु मामे वैश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रयोसि मे सर्वधर्मान् परित्यज मामेकं शरणं व्रज। प्रत्येक जीव का उत्तम धर्म और वास्तव में एक ही धर्म सदैव भगवान कृष्ण का चिंतन करना, उनके भक्त होना और उनकी उपासना करना, उनको नमस्कार करना और सभी प्रकार के अन्य धर्मों पूर्ण त्याग करके केवल श्री कृष्ण के श्री चरण पर शरण लेना है। तो किस लिए इस प्रकार आत्मसमर्पण करना चाहिए भगवान श्री कृष्ण के चरण में? और वो कृष्ण कौन है? कृष्ण कौन है? इस ये प्रश्न का सरल उत्तर है, कृष्ण भगवान है। तो भगवान ये शब्द का क्या अर्थ है? तो सब कुछ हम भगवद गीता में मिलते हैं। तो यदि हम कहीं हिंदू से पूछ लेते हैं तो श्रेष्ठ शास्त्र कौन है, तो लगभग तो सभी नहीं लेकिन आशा है अधिकांश कहेंगे भगवद गीता। लेकिन बहुत कम हिंदू है जो एक भी श्लोक कंठस्थ किए थे भगवद गीता से। और जो भगवद गीता पढ़ते बहुत कम है जो पढ़ते हैं तो फिर भी भगवद गीता का यथारूप अर्थ नहीं समझते। तो इसलिए इस अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का प्रचार है भगवद गीता यथारूप के अनुसार। भगवद गीता समझने से पूरा मानव समाज का परम कल्याण होगा। लेकिन भगवद गीता नहीं समझने से या भगवद गीता नहीं पढ़ने से या खाली हम हिंदू हैं हमारे घर में भगवद गीता ही है लेकिन हम कभी भी उसको नहीं देखते है लेकिन तो उसमें क्या है हमें नहीं मालूम, लेकिन वो ही पूजा भगवद गीता है। भगवान कृष्ण अर्जुन को नहीं बोला कि मैं अभी युद्ध के पहले टाइम पास करने के लिए कुछ कहते हूँ जो बाद में व्यासदेव गणेश के द्वारा लिखेंगे और फिर गीता प्रेस छपेंगे और सब घर में रखेंगे बस। भगवान कृष्ण जो अर्जुन बोले वो व्यवहारिक उपदेश थे, केवल अर्जुन के लिए नहीं सब के लिए। तो भगवद गीता में क्या है सबको समझना चाहिए और समझाना इस अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भवन अमृत संघ के प्रचारक गण का प्रयास है। तो अभी हम 15 अध्याय का पाठ किया था जिसका नाम है, ये अध्याय का नाम क्या है, पुरुषोत्तम योग, कि भगवान कृष्ण पुरुषोत्तम है, यही स्थापित है इस अध्याय में। तो भगवान कृष्ण पुरुषोत्तम है, आप सब जानते हैं नहीं, पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण पुरुषोत्तम है, लेकिन इसका क्या मतलब भगवान कृष्ण पुरुषोत्तम। यदि वास्तव में यदि शब्द नहीं आते लेकिन हम ऐसे थियोरेटिकली बोलते, तो यदि श्री कृष्ण पुरुष भगवान श्री कृष्ण पुरुषोत्तम ही है, लेकिन यही शब्द का क्या अर्थ है समझना चाहिए। पुरुषोत्तम का मतलब तो और सभी व्यक्तियों के ऊपर ही है, तो अगर वो सही है, वो ही सही है, तो किस लिए तथाकथित हिंदू धर्म में और भी लोग भगवान जैसे आम लोग पूजा करते, जैसे इस गुजरात में ये सहजानंद स्वामी, लोग बोलते हैं कि एक भगवान है, और कितने भगवान है, तो कृष्ण ही पुरुषोत्तम है, इसका मतलब स्वामी सहजानंद से भी उत्तम है। और ऐसे देव देवियों की पूजा करना है, क्यों, कृष्ण सब देव देवियों के उत्तम भी है, तो अलसी नहीं होना चाहिए, शास्त्र का सिद्धांत समझने में। वास्तव सत्य क्या है कि कृष्णा सब सब से ऊपर है, और इसलिए भगवान कृष्णा जो बोलते है उसको पूरा मानना चाहिए। तो भगवान कृष्णा क्या बोलते है इसको समझना चाहिए। तो भगवद गीता में जो भगवान कृष्णा कहते हैं वो कठिन नहीं है, वो ही नहीं समझने से हमारे सभी समस्याओं की सृष्टि होती। हर रोज लोग मेरे पास आते और बोलते, ओ स्वामी जी मुझे बहुत समस्या, मुझे बहुत तकलीफी है, मुझे बहुत बहुत समस्या है। तो मेरा जवाब है कि बहुत नहीं, एक एक समस्या ही है, वो समस्या है कृष्ण विस्मृति। या मेरे पास आके बोलते है कि ओ मेरी एक बहुत बड़ी समस्या है, और मैं बोलता हूँ सही है, लेकिन वो समस्या क्या है तुम नहीं जानते हो, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, बीवी ठीक नहीं है, और पैसे का नुकसान है, तो ये तुम्हारा समस्या नहीं है, समस्या है कृष्ण विस्मृति, वो बड़ी समस्या है, और उससे चार बड़ी समस्याएं हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख, और उससे असंख्य समस्याएं, और एक मुख्य मूल समस्या है। अगर हम ऐसे बोलते लोग शासनस्ते। तो स्वामी जी खाली थियोरेटिकल बात बोलते, लेकिन मेरा यही समस्या है कि पैसे का नुकसान है और कृष्ण का स्मरण करने से वो कैसे समाधान होगा। तो कोई समाधान नहीं है, वो समस्या का कोई समाधान नहीं। अगर और लाभ होते तो फिर उसके बाद नुकसान हो, और अगर तुमको मल्टी क्रोपति बनाना हो तो अंतिम श्वास के साथ सब पैसा तुम्हारा हाथ से जाएगा। तो समस्या है कि तुम्हारा इच्छा हो मल्टी क्रोपति होना, या समस्या है कि तुम सोच रहे हो कि मेरे पास इतना सा पैसा है तो वास्तव में कुछ हमारे पास नहीं है। सब कुछ, सब संपत्ति जो है कृष्ण की है। तो समस्या है कृष्ण विस्मृति, क्योंकि हम भगवान कृष्ण को विस्मरण करते, इसलिए हम सोचे वो पैसा मेरा है, कृष्ण का नहीं है। तो कृष्ण का स्मरण करना और कैसे स्मरण करना, वही पुरुषोत्तम है और हम सब उनके दास है, ऐसे स्मरण करना चाहिए। Say something more. I may not speak much. और भी कहो, मैं एक ही बात सभी जगह जाकर मैं एक ही बात बोलता हूँ पूरे जीवन में, अगर यही बात कहूंगा तो मेरा जीवन सफल होगा। तो खाली यही बात समझना चाहिए बस, अगर यही समझना है तो और कुछ समझने का जरूरत नहीं है, खाली यही मैं कृष्ण का दास हूं। जीव कृष्ण दास ये विश्वास कर लेता और दुख नहीं। इसी अध्याय में वो श्लोक आया है जिसमें भगवान बताते हैं, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन अनाशष्ठानी त्रियाणी प्रकृति स्थानी कर्षति। तो भगवान बताते हैं कि कैसे जो कृष्ण विस्मृति के कारण जो मेरे जीव मेरे अंश हैं वो होते हुए भी इस प्रकृति में फंस करके संघर्ष कर रहे हैं, कर्षति मतलब संघर्ष कर रहे हैं। तो है हम भगवान के अंश लेकिन अभी अपनी अस्वाभाविक स्थिति में है इसलिए संघर्ष कर रहे हैं। संघर्ष करना हमारी स्वाभाविक स्थिति नहीं है। तो ये रिसेशन से गुजरना या हजार हजार प्रकार की समस्याएं हर दिन आना वो हमारी समस्या नहीं है। जैसे स्वप्न में हम एक बुरा सपना देखते हैं तो वो भी वास्तविकता नहीं है, और अच्छा सपना देखते हैं वो भी वास्तविकता नहीं है, दोनों ही अस्वाभाविक है हमारे। उसी प्रकार से वास्तविक दृष्टि से इस भौतिक जगत में जो हमारी सुखप्रद स्थिति है वो भी दुख है, और जो कष्टप्रद है वो तो दुख है ही, दोनों ही दुख हैं, दोनों ही कर्षति, दोनों ही स्थिति संघर्ष की स्थिति है, क्योंकि दोनों ही स्थिति में हम कृष्ण को भूल के कभी संतुष्ट नहीं हो सकते। और ये सुख और दुख ये हमेशा एक के बाद एक के बाद आते रहते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि हर व्यक्ति यहां पर संघर्ष ही कर रहा है और संघर्ष ही करते रहेंगे, इसका कोई अंत नहीं आ सकता जब तक हम समझेंगे नहीं कि ये संघर्ष में माया के खिलाफ लड़ने से संघर्ष खत्म नहीं होने वाला। वो हम कभी माया को जीत नहीं सकते हैं। दैवी एष गुणमयी मम माया दुरत्या, भगवान कहते हैं मेरी माया शक्ति को आप उसको चैलेंज करके उससे कभी जीत नहीं सकते हो। लेकिन मामे वो ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती, अगर आप समझते हो कि आप मेरे दास हो और इस प्रकार से मेरी शरण लेते हो तो मैं आपको इस माया से निकाल सकता हूं। इसलिए सामान्यतया पूरा जगत इसी गलत धारणा में है कि इस प्रकृति से लड़कर के हम उसको जीत सकते हैं, अपने दुखों को हम लड़कर के कम कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है क्योंकि वो संभव नहीं है। हम बहुत तुच्छ हैं, ये भगवान की जो माया शक्ति प्रकृति शक्ति है इसके सम्मुख हम बहुत तुच्छ हैं, इसलिए ये सब एक बच्चे के पागलपन की तरह है। पिशाची नि पाई रहे न मतिर छन्न है माया ग्रस्त जीव पर यही भाव उपजाए। जैसे कोई व्यक्ति किसी पिशाचिनी कोई इसको पड़ जाए तो वो पागल हो जाता है, उसी प्रकार से हम सब की ऐसी स्थिति है। इसलिए जो हमारा ये संघर्ष है तथाकथित भौतिक जगत में माया के खिलाफ इस दृष्टि से कि हम उसको जीत पाएंगे, वो ऐसे ही पागलपन है। इसके विपरीत एक बड़ा सरल उपाय है अगर हम उसको समझें, माम एव ये प्रपद्यन्ते माया मितान तरण, अगर हम भगवान की शरण लें तो ये बड़ा आसान है। लेकिन हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता है कि हम इस कंक्लूजन पर इस निष्कर्ष पहुंचे कि मुझे भगवान की शरण लेनी है, क्योंकि हम बार बार बार बार बहुत बहुत समय से बहुत बहुत जन्मों से यही सोचते आए हैं कि नहीं मैं बहुत बड़ा हूं और मैं एक न एक दिन इस माया को जीत सकता हूं, मैं इस पूरी सृष्टि का केंद्र हूं, ईश्वर अहम अहम भोगी। इसलिए हम मानने को तैयार नहीं होते हैं कि मैं अंततः तुच्छ हूं। ये हमारी समस्या का मूल है। प्रकृति क्रियामाणानि गुणे सर्वाणि कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ आत्मा कर्ता हम इति मन्यते। हम है बहुत छोटे, हमेशा प्रकृति पर निर्भर है हर चीज के लिए, सांस लेने कर लेने से लेकर के कुछ भी कार्य करने, लेकिन फिर भी हम सोचते हैं मैं स्वतंत्र हूं। इसलिए ये जो कृत्रिम युद्ध है माया के खिलाफ, इसको छोड़ने के तैयार नहीं होते हैं, इसलिए संघर्ष चलता रहता है। तो बार बार इस तथ्य को सुनने से कि हम भगवान के दास हैं, धीरे धीरे जो ये विद्रोह की भावना है भगवान के प्रति, स्वतंत्रता की भावना है, ये धीरे खत्म होती है। तो माया के प्रभाव में, माया का प्रभाव बताते हैं भागवतम में, या सम्मोहितो जीवो आत्मानं त्रिगुणात्मकम् परोपि मनुते अनर्थम तत्कृतम चाभिपद्यते। तो संघर्ष करने का परिणाम हो रहा है कि माया के द्वारा हम मोहित होकर के, हालांकि हम हैं पर, हालांकि हम इस संघर्ष से परे हैं, हम नित्य आत्मा है जिससे जन्म मृत्यु जरा व्याधि रिसेशन और व्हाटएवर इससे कुछ लेने है नहीं है, लेकिन हम भ्रमवश अपने को इसके अधीन, हम इसके अंश हैं, इस जगत के अंश हैं ऐसा मानने लगते हैं और इस वजह से उसके नियमों के अधीन आ जाते हैं। तब कृतम चाभिपद्यते, उसके फलों से, उसके कर्मिक संबंध से उससे बन जाते हैं। तो इसीलिए इस भ्रम से निकलना होगा और उसके लिए ये समझना होगा कि कृष्ण जो है वो परमात्मा है, हमारे परम इष्ट हैं और उनकी शरण लेनी होगी। नहीं तो जैसा भगवान इस अध्याय बताते हैं, ये जो हमारा पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम चक्र है चलता रहेगा। तो शरीरम यत अवाप्नोति यत चापि उत्क्रामति ईश्वरः गृहीत्वा एतानि ज्ञाति वायुर्गंधानि वाशयः। एक के बाद एक हम इस प्रकार शरीर लेते जा रहे हैं जैसा हमारा चिंतन है। तो जितना ये भौतिक जगत में भोगने का चिंतन रहेगा, उतना ही निश्चित होगा कि हम बाबा इस भौतिक जगत में आएंगे। तो इस प्रकार से भगवान भगवद गीता में ऐसे देश में।